أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة النمل ده دو جرشم آيات سخشرو فرؤو وجرشم آيات بني ختم سورة رب كده ما قبل سر واضح لي چه ده سلیمان علیه صلات و سلام ده قصه جریان دی مانا ده یو بل برخه ده دیگه قصه قصه مخ که پر ده غزای بانجه و لاره و چه سلیمان علیه صلات و سلام و ملچرگک ده خط ورکی انو یه ور پغاره که یه پر مشوکه که ملچرگک واخستی چه کم رپورت در آوری و چه ولده سپاچه یه ده سی کسه ده شزه پاچه ده نو دوری خط پر مخیوی اله چه وروری نو بلقیس چا دا جی خپل تخت آلت های پا خلوات که یا مثلا خلق و خوام خطب خطی و رو غرزاو جی چه خط خلاص که و خپلو در باریانو که باره و ایل چه داسی و عزت من خطر آغلی دیزه که مزمون دیر دی عزت دک دی آغل دیر مختصر او دیر جامع دی نو اختصاری و دری سلور جملی جی ام آغا مرسل پکشی که معرفی دی چه دا غسل دا طرف سخ دی ام دا لاو تالا احترام پکشی که سو دی چه بسم الله الرحمن الرحیم پکشی که دی ام دا دعوت مسلا دستی پکشی که دی چه اللہ تعلو علی و اتونی مسلمین چه بس مزمون دا غدی خبر دا غدی چه تیسی با تکبر زما سر نکوی دل تتابع داران راسی چه زکم چه در توای ماغا وکی زمو در عبادت سخ دل مر را گرزو دا لاو عبادت مرابولم بس دا غا مزمون و نو دا خود یو دا خلقو تا دا ختم مزمون پیش کی روز تا نوست مشوره ورسرکی دا غزای قصه شروع کیجی فقط دا مخم مزمون دا خطا وجه در باریانو تا وویل سو قالت جی وویل دا غا بلقیس ولی یا ایوها الملؤو یا ایوها الملؤو ای سردارانو و غطانو دا در بار افتو تس پتوارا کی منا حکم را کی نیو مات فی امریز ما پا دا غا کار کی وست که خطا دی ما تراو غرزا زما سه ده گرد رایو تا تسلیمی غواری چه تیس برازی تابع داره که جیبا نو وست سبکشی که وحشت گوری خط مزمون مخکی القاس وست چه دی بیا ورتوائی دا بلکس شورتو یا ایوها الملؤو داغا یا ایوها الملؤو خدا مخم تیر سو اگه که فقط تا خط مزمون دا خط مزمون ورتوائی دا وست شورتو ایچ یا ایوها الملؤو دانو بیدا مشورا زنی غواری قالت جی ورتو یا ایوها الملؤو ای سردارانو ای وزیرانو سایبانو افتو تیس فتوارا که مانا داس شرعی فتوار نزنی غواری حکم زنی غواری رای و مشوره غواری افتو مشوره را که نیو ماته فی امری زما پا داغ امر که چه وسرا پیش دی ما كنت زنيم قاطعة في سلكونك أمرا ديو أمر حتى تر أغا وقت تشهدوني كتسرى حاضر يا سلامات كتسرى حاضر يجي ترسو كتسرى حاضر نسي زا في سلانك وما واسم داجي در طويل شبه كربك شكيوي زا أغطى جواب نجرم شبير تتسرى راس مشورا مراورا راتا را حاضر سواس کرده برا با في سلانك و قول ما كنت زنيم قاطعة في سلكونك أمرا ديو أمر ترسى وقت نيم حتى تر أغا وقت تشهدوني كتسرى ما ترى حاضر يجي كتولى را حاضر سواس مشورا بسرك و يؤدغ في سلابك و في سلا يوازي زخبر برسار نسم كوالي دا في سلا دا ملك سر آر لري دا دا يوسر سر آر نلر قالوا دي پا جواب كورتو ويلا چه يوز مش دا ذات خبر دا يو دا في سلي خبر دا كز مش دا ذات سر آر لري خود داغم سر داغم ادا خلق چمل دامي غار دامي چار كم زوري نام چ ارزي مت جنگ درزا ز جنگير دا د خپل ذات په باره کې ورته مګر په پای کې احترام خوندي کې بارل پیسه لا وس مستاده جنگ يم کې پرېږدي قالو دي ورته ور ده وزيران ول نحن مش خو چيو ولو خويندان يو قوتين د قوت او د طاقت مش خو ډير طاقت لرو طاقت معنا پچی مدیر خنی ده جفا پوج لري خزانه لري دغه سي زوره ور خلګ د بدن د لاري هم و اولو بأس شديد و اولو او مش خويندان يو بأس د جنگ شديد سخت مش خورا سخت جنگ ور خلګ هم يو گای گای څوکي برای خوانه خلګ متل کا ول قوت دارم طاقت نه دارم برای زوره ور خو يم پندي وجي مګه مگر خونه د دې چول دغه غیرت نه لرم جنگ نسم کولای دی دواره زګار ورته وټکاو چې ام قوت ستا ام غیرت ستا د جنگ منه جنگره خلګي مې مر جنگ از مو ده خلګي ور به اس و جنگ ته وای قوت و دغه طاقت ته وای د بدن و د پوج نو ولور د دواره خویندان قالو دی ورته وزیران ول نحن مش اولو مش خویندان قوت د قوت و د طاقت و د زور و اولو او خویندان به اس د جنگ شدید سخت مش خورا سخت جنگ کولای سو جنگ از مو ده خلګي مگر وونو کوی کین کو دا بیا څنګه دا والامر الیکی والامر امر وحکم چدی الیکی وتا ته مفوازی نور نو په سلسته په لاس کې ده جنگ کې کنه کې مطلب مر ځان نه درته کار فنزوری امر والامر امر چدی الیکی دا الیکی ته تعلق تر مفواز ورکه امر چدی مفواز دی الیکی وتا ته سپار سوی دی وتا ته فنزوری تو وګوره ته فکر پکې کیوا ما ذا چی شت امرین ته امر کې هغه فکر نو ته پک شو امر د چی شکایت د جنگ کې کې د نه جنگ کې هغه مفیصله ستاده مشوره ستاده مش خپل سر د دې پیش کې قالت تا دون او شار شزه د دې بار ورته قالت جی ورته ویل ول ان به شک قانون ورته بیان یا عادت ورته بیان چې ان به شک الملوک پاچهان اذا هغه وخت دخلوا شدید داخلي جی د مخالفت پر رقم د جنگ پر رقم قريه ويوكليه افسدوا دي فاسدوي هذا كلي دا قانون دي عادتي كيو پاچا يواز پاچا نه دو ارد ملک دا عادت دي پاچانو دا عادت شي يو طاقت پر بل وطن من لازم پزوري نيسي ستابونو فکر دايش په دعا او سلام نیول کیش دا به هغه خرابي پیش سي هغه بیراني به پیش سي هغه منجه به بوري سي چې بیا به فکر ورته وړي از دا پاچيان چې چې د بل بل علاقاني سي هغه خرابي پیش ری دا په دعا او سلام نه کیږي په جار قربان نه کیږي نو کدي هم زوش په مخالفت را وړاندې خدا کلی به ورانی جو دا شهر به در به در کیږي نو دا ویني د جنگ څخه مخ کی پیش بنه دی ورته وکړه قالت جي ورته ویل ول ان به شک الملوک پاچهان ګوره ملوک جمع د ملک ته نو ملک خو یو پاچات وای نه تا د ګردو پاچهان او عادتي یو پاچا د اول پاچا څخه پاچی د قسم او موت نسی نیول پاچهان اذا هغه وخت دخلو چې دی داخلي جي قريه تن ویو کلی ته د کل ارزاته چې ور داخلي جو په زور سره یادو میو دای ملمانه ایمن بس خو جلا خبر ده یا چې د مخالفت او د زور پر کم ورزي دعوت نه ورته سوی چې سیمر ملمانه است ګای پاچا ملک ورزی مخو ملمینو نو خو مخالفت ندینو یا دا بورتور سروه چه پاچهان چه داخلی روی و کلی تا پر طرز دا مخالفت چه ورزی پر طرز دا مقابلی چه ورزی نو تا چل کهی افسادو دیگه فاسدوی هادا کلی فساد دست یا جامع طوری دی چه بالا دا ملک طول نظام برهم کیر لکه پنن زمانه کې چې موږ دا نظام ته وګورو، بری د برق نظام هم سره خراب شي، بجلی سره وشکېږي، خادې سره ونړېږي، ټاوران د بجلی چې ختم شي سره، حتی د اوبو نظام ختم شي، نلدوانی برای چې برق اوبه په چیشي راکاږي، د ګیس نظام ختم شي، د پولیسو نظام ختم شي، برای سره ګډوډي سره جوړه شي، دا فساد دغسې جامع تور دی چې ګور درته هسپتالونه ختم شي، دوا نه یې پکښې، ډاکتر نه یې پکښې. نو فساد دغه دی چې لکه فساد خاصي ورستوالي او خرابوالي ته ویل کېږي. نو ملک برای به کې چوکاټ شو، خراب شو، دغه د پاچاهانو د داخلېدو نتیجه دغه راوشي. دا ښه یو وجعلو، او دوی ګرځوي اعزته، هغه عزتمن اهل د خاوندانو هاد دغه قریه، اذلتن خواران ذلیل. بل دا کار دی چې یوه پاچاهي پر بله پاچاهي په زور ورله، چې کوم څوک پکښې چې عزتمن یې پاچاهي، هغه به دا رقم در ذلیل کړي، در ملنګ به در بتر کړي. چاته سردار بولی د کلی، هغه به در ملنګ بتر کړي، تر مرۍ به بتر کړي. چاته خان بولی، عزتمن یې بولی، معنا چې کوم کسان په خوا عزتمن دي، د مقابلې توان دغه نتیجه دغه ده چې هغه خپل توان او طاقت هلته مصرف کړي. دا څه چې عزتمن خلک کمزوري کوي، د یا خپل خلک ټاکي یا نور کمزوران راولي پر دا ځای ټاکي، په ډبوي چې دغه رقم کړي. نو دا بل انقلاب دی، هغه ښه د ښار خرابې ده، دا په انسانانو کې خرابې ده چې عزتمن کمزوري کوي، کمزوري عزتمن کوي، تر اړه یې خلک. نو دا بله ده، تاسو نن وزیران یاست، معنا په سوو دلته په دا تخت کې ناست یاست، سبب برای بیا ته د ملک برایه خادم به دغسې شیبه که دی راغله. دا د دا جنگ دغه ورته وویلې نتیجه، چې جنگ دغسې نتیجه ورکوي. وجعلو، دی ګرځي اعزت، عزتمن اهل د خاوندانو هاد دغه قریه، اذلتن خوارانو ذلیلان یې ګرځي. ښه چې دا عام قانون یې ورته بیان کړي، برای نو پسې خبره په باره کې د سلیمان ورته وکړي. ولو کذلک، پر دغه رقم چې د عوام ورېدل، یفعلون، دوی دغه فعل کوي. دا ځای ته مراخرې ته متوجه شو، دا وکذلک یفعلون خاصه چا په باره کې وفرمایه؟ د سلیمان علیه السلام په باره کې، برای هغه خو د عام پاچاهانو عادت دی. دس نو نه دی چې سلیمان علیه السلام راځي برای بنو دعا وسلامي، دوی هم دغه رقم کوي. کرال یې دا ښار خرابوي، او دغه عزتمن خلک ذلیل کوي، خوارۍ، دوی هم دا رقم کوي. دوی هم دغه غټ قانون څخه استثنا نه دي، ولې چې په جنګ راځي نو په جنګ کې خرابي پېښېږي. وکذلک، پر دغه رقم باندې لکه دا چې بیان مې کوي، د پاچاهانو عادت، یفعلون، دوی هم دغه کار کوي. کرال نو نو برای ورځما راي اوس واوري، نو دوی خو اختیار ودی ته ورکي. دې د جنگ د خطرات ورته ویل، برای نو زه وارده واره جنگ نه کوم، چې وس مې اوسې د جنگ څخه ځان کاژم، یو بل حکمت عملي په کار اچوم. دا هغه حکمت عملي دغه دی، ول زه خو د جنگ بې زاره یم، مطلب کوم نه، و اني او به شک زه مرسلتون، زه لیږونکی یم، استوونکی یم. الیهم ودیته، و دغه سلیمان علیه السلام پاچاهي ته، زه لیږونکی یم، ودیته به هدیتین، په یو سوغات سره. هدیه یو چاته چې سوغات تحفه ورلرولې، ول زه یو سوغات ورلیږم. سوغات چې مور ولیږي، نو څه کوم؟ فناظرتن، بیا نو زه کتونکی یم. بمچ پچی سره یرجعو، رجوکی راګرځېدل کی المرسلون، دا زما استول سوي خلک. ول زه به یو څو استازي برابر کړم، ښه وغوته به مشر وټاکم، و دوی ته یو هدیه ورلیږم. که دا پاچا د مثال په طور د حق والا نه و، فقط خپله د پاچاهي پراخېدل یې غوښتل، دنیوي شیان یې په کار و، نو برای خوشحاله کېږي، برای به طبیعت سم شي. او که چیرې دا رقم و چې د ده هدف هغه دعوت دی، نو برای بیا هدیه نه غواړي، برای به نو بېبېرته خپله خبره ټینګه کړي، چې ته دا کیسې دورې که ما خبره په هغه باره کې څه جواب وایه. ول زه به پلا د امتحان واخلم، چې د ده رایه او فکر څه رقم دی. اوس هم دغه رقم دی، په دې اوس دنیا کې چې دي، چې څوک د یو چا سره ځینې بیریږي، مقابله کوي، د هغه د نږدې خلکو څه پوښتنه کوي، برای دی د څه شي شوکې دي. یو پلای شوک ځینې معلوم کړي، د ښه مټر شوکې دي، د ښه ښځې شوکې دي، د ښه تعمیر شوکې دي، د هر شي چې اول د واره هغه تحفه ورته ور اصلي چې هغه د په طبیعت ښه لګېږي. کرا کرا که داسې استفاده نه ځینې وسوله، برای نو یا وژني یا بله بله پرسېده کوي، دغه رقم یې. نو دې هم دغه حکمت، برای زه به پلا ده ته هدیه ور واستوم، په هدیه کې رقم شیان ور اصلي تاسې برای بیا فکر ورته وکړي. دا نو کتابو چې دوی تفاسیرونه خورا غټ غټ تفسیرونه په کښې کې لیکلي دي، خو دا ګرده داسې دغه نه دي چې سړی عقیده پر وساتي. اشرف علي ثانوي رحمه الله په خپل تفسیر شریف کې معرف القرآن کې هغه یو څه وایي، دغه نو متفق شیان یې، معنا چې پر دغه ګرده تفاسیر متفق چې دغه شیان په کښې کې و، هغه نور ډېر رشوکشه تفسیلک. د دې د طرفه څه چې کوم شی راتلی، اول د واره د سرو زرو خښتې، اوس هم د سرو زرو خښتې په جنګ کې کاریږي. دا خښتې نو دونه نه دي لکه موږ چې دا تعمیران ځینې جوړ وو، خو دا خښتې دا رقم دي، خو دغه یې کیلوی دوغونه درنی، دا یوه چپلاخه که در خښتې داسې. نو د سرو زرو خښتې یو څه سره برابرې کړلې، جواهرات بیا چې دی هغه بیا دغه معدني دغه غمیان نه دي لکه پیروژي چې د مسافر یاقوت دي زمرد چې دغه په غرو کې پیدا کیږي خلک په انګشتریو کې کښنه یې په دغه میان سین جوړي نو دا جواهرات هم سره جمع کړل سل دانې شایسته شایسته مریان برابر کړل هغه د الکینی په وخت کې یې مطلب غټان سیویني دا حسین حسین جمیل سل نفر مګر کالیې د ښځې ور واخیستل په دا الکینه کې په دغه وخت کې کالیې د زنانو په وکړل او سل دانې شایسته مینځیانې برابرې کړلې غوتې بیا د الکانو نه یې د ښځې د الکانو دا د نرانو رقم کالی کې چست چالاک ښکارېږي سل مینځیانې وې او بلې خط ولیکې غټ په دې خطه کې یو څو پوښتنې ځینې وکړلې دا سوال دا سوال دا سوال هغه سوالونه هم دا رقم و چې د سلیمان علیه السلام امتحان په وخت چې د دې د دې سوالو جوابونه لري که نه لري نو دا عباره د یو څو نفرو په سرکردګۍ کې په لاس ورکړه چې دغه هدیه و دوی ته ور ورسوي نو کیسه به پسې پراکړم پر دغه ځای باندې سلیمان علیه السلام خو نو چې و چې د ملا چرګک استولی و خو دا مشوره ملا چرګک خپله را ورسوله چې هغه دغسې مشوره سره وکړه جنګ خو اول دواره نه کوي سوغات رالیږي سوغات خو بیا چې دي خو د سلیمان علیه السلام په لشکر کې خو پیرانانو دیبان هم و هغو دسې په دسې پسې واستوئ چې واستوئ څه شي رالیږي هغه چې هغو مازې سره جمع کوره پیران خو بیا پر چمبل پیرې ته غزنۍ څه شي دي دغه ځای دسې په دسې رالی خو د درو ورځو مسافت د انسان خو داسې نږدې علاقه ورسره چې په درې ورځې انسان رسېدی نو پیرې خو بېخي ژر رسېدی او سلیمان علیه السلام کې آل راوړي چې دغه شیان یې سره یوځای کړي دي دغه سل مریان دي او سل مینځیانې دي او دغو نه د سرو زرو خښ دي دغو نه جواهرات دي او بل خط دي سوالونه په کښې کې دي دا را روان دي تاته نو سلیمان علیه الصلات وسلام بره پر جبانو امر وکړي بره یې ویلی چې نه پر سخه ډېر شمېله کېږي ډېر شمېله چې څو کیلومتره تقریبا څلوېښت د ده تر ځایه پورې چې دا منطقه وه دغه شیانې بره د هغه ځای چې تر دغه ځایه په سرو زرو په خښتو دا مځکه فرش کړي دغونه شیان ورسره بره خاص به دا سړک تهسې د سرو زرو په خښتو چې دوی پر راځي پر راتېرېږي دا فرش کړي بل یې د هلته د سرو زرو میدان ورته جوړ کړي غټ میدان برل پر دې باندې به زر چوکۍ داسې یو بغل ته د سرو زرو ږدې بل به دې خوا ته په دې خوا کې به زما د دربار علما خاص کښېني په دې بله خوا کې به وزیران کښېني ګرده به د سرو زرو چوکۍ او هغه د دربار څه د باندې چې دا خښتې دا رقم تللي دي ول دا خښتې خو نو تاسې داسې مه کوي چې فقط سړک در شې بردار کړي د سرو زرو په خښتو باندې پر دې باندې دا مختلف النوعه شایسته شایسته حیوانات ودروي مثلا نو په اوس وخت کې داسې ښایسته ښایسته اسان سته په دا اوس کې نو د سلیمان علیه السلام چې د اسانو شوقي هم و د جهاد دپاره نو هغه خو ډېر په رقمو ترزو باندې اسان وه ول دا مست مست اسان ودروي بل د غرو چې کوم حیوانات خو هغه هم د داسې ونسبت لی خو پاچهي و نو مثلا زبرا راولي څو زبراوي دغسې کتار ودروي ګوره خرې راولي وسیانې راولي دا او دا ګرده دا رقم ودروي چې د دوی دا بولي و دا پوچ ګرده پر دې چا باندې کېږي پر دا سرو زرو باندې کېږي چې دلته د سرو زرو قدر معلوم شي یې سړي ته سره زر دا رقم دي غوایه پر درولې ده هغه غوا د هلته د مثال په توګه خپله ضرورت راپاکوي نو اوس یې پر درولې ده ګرده دغه سرو زرو په خښتو باندې دا کتار دا مختلف مختلف مرغان څونه ښایسته مرغان ستا په کښې کې دا یو نمایش ورته جوړ کړي چې دا په کښې کې راځي په دې ځای کې راتېرېږي دا د دې استازي یادوم دا چې دې خوا هغه ته ګوري چې بابا دا څه رقم پاچې ده مرغه هم نه الوزي ولاړ دي تا اوس دلته بل هم ولاړ دي پر خپله ډیپټي باندې وزرونه یوه دا رقم نیولي بل دا رقم نیولي نو هغه باچا چې خپل هغه عسکر لري په یو نازو کرشمو باندې ولاړ دي د احترام دپاره دربار ول دا رقم ښایسته کوي دا ګرده قصر د سلیمان علیه الصلات وسلام چې دی چې هغه د هغه وخت مناسب تزین و چې بالا فوق العاده تزین و هغه خو په جبانو پیرانانو کې دي انسانانو ته ضرورت نه و ول دربار به هم دا رقم ښایسته کوي او پاته چې څو دغه حال چې بیا دی چې دا په کښې کښېنو یو خو ګرده دربار دی یو هغه حال دی خاص چې بره بیا دلته خلک کښېني برل په دې کې به دا رقم غمیانو جواهر ولګوي چې ګر سره څراغ نه یې په کښې کې لګېدلي خپله د غمیانو د لاسه څخه په دا ځای کې دا رڼا یې دغه رقم دغه تیاری ورته ونیوه هغه چې د اخوا را روان سوله چې را ورسېدل دا علاقې ته چې دا تیاری نیول شوی دی نو په ځینو روایاتو کې راځي بره یو لاسې چې ویغورځو دا خپل شیان وشرمېدله چې اوس دا یو سرو زرو د چې نو ډېر د سرو زرو خښتې راخیستې خو سل بیې راخیستې او دا چې ډېر شمېله دا رقم ډېر شمېله مځکه ګرده په فرش په سرو زرو هغه غویانو اسانو دا شیان پر ولاړې هغه د دې د راتګ لار صفایي هغه کرسیانې د سرو زرو بره ویل نو اوس خو باچا راکړي دي خیر خوا دي پهغه په د سکول کې دي په بکس کې دي خو د استازو سره مشرې دي بره ویل تاسې راځئ چې وارې نو چې راغی سلیمان علیه الصلات وسلام په قرآن کې به دلته راشي په د آیات کریمه کې په نس کې به راشي دا خبره سلیمان علیه السلام به راویل ول دغه شیان تا ته احترام لري زما بچی خو دې داده بولی دل نو چې ما در هغه ځای د سرو زرو خښتو ته تواري کړي نو دا ستا یو سونده خښتو ته داسې څه په وکړم دا دیتې شم نو په دې زه نه خوشحاله کېږم دا درسره یوس ما چې کومه خبره درته کړې ده په هغه کې تاسې سوچ وکړئ چې هغه خبره منې او پسرلاشته کوم پوچ پسرروانه کومنه بس دغه خبره مشوره وکړي که منې قراره قراره د کلمې وایس هغه بوتان متان د لمر کیسې دا سره خراب کیسې د لمر ته عبادت کوي سم نم ایمان راوي کنه منې زه پس درځم د سپوج به در در ولم چې ام به د دغه کلی سپ شي واخمه په سبا کې بیا ستا پاچی ورا کړه سو سم ستا فکر دا دی چې سبا سم شي واخلي بار بونه زه وز غلم بل ځای ته بولار سم بار به بیا ان تخبره بچي جوړ کم یا ازل لوم دي د سبا د باچی څه چې اخلم راولم چې دلته به دغه بیرته د رایت پوره کم ګرځې چې پخوا ستا پاچی به ولاړ ګوره د بلقیس خبره یې ورته رښتیا کړه چې عزتمن خلک ذلیله یې د عین د هغه جواب ورله ورکړې بر دا خو م عزت دی چې زه چې واخ بره ته وزغلې ولاړ سه وتښتېږه ولاړ سه لکه اوس چې هغه طالبان خلک پسې واخسته از څوک یې ولاړه بره دی ځان عزتمن اوسم بولي وایه دی زه خو د ګوتو ځینې ووتل ول هغه سجم نه لکوم د ګوتو جم نه باسم دلته به صغیر وزګل راته ګرځې زه به در باندې پیرم دلته به زما خدمت کوې پر بله خوا نه سې راڅه تلی دغه د جواب ورله راورکړي نو دغه مضمون اوس په د آیات کې چې دی خو نو فقط غټ غټ ټکی راځي تفصیل یې دغه رقم دی نو دا د بلقیس خبره پر دغه ځای وه ولو اني به شک زه مرسلتون زه لیږونکی یم الیهم و دغه د سلیمان علیه السلام و حکومت والا وته به هدیه په یو سوغات په یو تحفه تحفه یې ما درته ویل چې د سرو زره خوشکې وي مریانو مینځیانې وي دا لیږم فناظرتون بیا نو زه کتونکی یم بیمه چې په څه شي سره یرجعو را ګرځي المرسلون دغه لیږل کړسي وي چې دا ما چې کوم استازي لیږل دي چې دی د اخوا څنګه خبر راوړي نو دا به وګورو اخیر خدا مال پر اغا رکم برابر است و تحبه اغا خلق را روان است ختم و سرد فلما اغا وقت جا اچ اغا رسول گورده که مپرد سغا استعمال کرده التم مرسلون و دمخه نو مانا عباره که ده اغا مشر سخه دیچ مانا اغا مشر پسردگی که کنو دیر را روانی فلما اغا وقت جا اچ رالی اغا مشر سرد خبول اتباعو سلیمان و سلیمان علیه السلام ترالی قال بهر سليمان عليه السلام ورتول ورسونه مختصره نو هغه چراله خداګر د تیارینی ولسوی دی ورته دی چراله خو خود بیا سوغات یې شي خط ورتور کړی سليمان عليه السلام خط وکتی خو برای جواب د سليمان عليه السلام ورته ګور هغه نو رګر د مابینس کی حزه پرل کنه ذکر کړی معنی چې هغه تخپل او پوس چې اخر اونو شیا دا ورش کاره قال سليمان ورتول ول اتمدونني ايا تمدون تس امداد راکوي قوات را کوي نیو ماته به مالین په مار سره تا وس مال را خص دی وسو خص دی را خص دی را وړي چې دا کومکت اته می دون ایتیس امداد را کوي نیو ماته به مالین په مار سره فما نو هغه اتا چې را کړی دی نیو ماته الله الله پاک اصلي خو چې دی ما اتا نی هغه د نون سره یې د متکلم د ملاقاتي هغه خو ساکن دی د الله د نامه د اول لام خو نو چې دی هم ساکن دی ولې ابزخ په وصل کې غرزه التقاده ساکن نه نو راځي نو ځکه هغه یې ته په تحور کړی دی اتا نی الله دا رقم بار ویل کیږي اتا نی چې را کړی دی و ماته الله الله خیر هغه ډیر بالا دی می ماتر هغه اتا چې در کړی دی کوم تستای تاسو چې کوم نعمتونه الله درکړي دي د زما غت ته وګوره دا تر هغه په څو چند بعد دی ولی یو پلاخه د خوشت ته وګوره تا یو څو دانې راخص چې دا څونه کېم بل دا دی زما پچې یو دا د مال نعمت چې دی دا د اخروی نعمت سره جوړه وي زه سجده والا ته دګو چې کوم چا راکړي دي تاسو چې کوم مال درکړي دي سجده ول مرته لګي یا یو بوتان ته لګي نو ته دا وګوره ته هغه وګوره زما پچې زر واره تر هغه خیر دی ولی په دې کې پچې دی ا د خلکو پر چم علوم خدای دې مخرمات ځوړ سره ملګری سیوی ام د الله تعالی جن کوم ام دون نعمتونه راکور سیوی ستغه واز د دنیا ده د جن سره جره به تاګر سره وغه د سر چپت لګي دا ساجلار دوه وخت تلګي ده فما هغه اتا چې راکړي دي نیو ماته الله الله چې دا کوم شی دی چې هغه ام علم او نبوت و د دنیا ده خیرون دا ډیر بالا دی مې ماتره هغه اتا چې درکړي دي کوم تست معنا ستغه خو واز د دنیا ده او هغه ملجده بل وامداسه انتم نو تاسو به هدیه کن پا ده خپل هدیه و سوغات تا پرخون خوشحالی کن که است. اصلی پا ده سوغات و موغات و تیز خوشحالی کردی. پا دیز نه خوشحالی کردی. نز ما ده خطه ده جواب ده که ما در لیه جلوی شده ده اشیان ما تراور. نگوره ده ما تر عزت نلی در لیه بلد مخه با ده وید. چه ده تیز کم شیر اولی جی ده ما تر عزت نلی زک از ما غی تراغ دیر ده. نو بل دس ده انتم تس چی است به هدیه تکون پا خپل هدیه و سوغات چی ده تس را وردی تا پرخون تس پا خوشحالی کردی تا تا اهمیت لری نو قبول یې نه کړل. پر دې ځای یوه شرعي مسله راځي چې ګر سره د کافر هدیه چې د قبلول یې په کار دي که نه دي په کار. نو وای هغه چې دی د هغه وخت مشر و پاچا هغه امیر المؤمنین چې ورته وایي دا د هغه په ثواب کې پسې اړه لري، دا د هغه په اجتهاد پسې اړه لري. که په دغه هدیه قبلولو کې ته دا رقم یې چې کافر بیا ځای زما څه کار اخلي، ما په دا رقم باندې خوشحاله کوي لکه ما چې درته وویل چې مالیې پلار د ده د طبیعت پوښتنه کوي چې ده ته کوم شی خوند ورکوي، یا پلار و ده ته شخصي هدیه ورکوي، بارن بیا وروسته غوښتنې ځینې کوي چې ته به دعوه کوي، ته به دعوه کوي. که دغه رقم و نو دی بیا نه قبلوي، حرامه ده چې دا هدیه ځینې اخلي. ولې دی په ظاهر یې رنګ د هدیه دي په مابین کې زما څه د ملک غلامي غواړي، وروسته هغه په پسې ده. دا نو نه کېږي چې دی هدیه تا ته درکي ته په ده په هدف پوه شوې چې دا فقط دغه دپاره دی چې پلان مالیه زمه کوي، بارانو بیا وروسته یو یو امر راپیشه په ملک کې به دا جاري کړي، په ملک کې به دا جاري کړي. لکه اوس موږ د وخت پاچاهان چې دي چې هغه ورته وایي بل په دوغه نه دی وایي دغو نه، چې هغه وایي دغه نه هغه مازې ورشي دی پر موږ تطبیقي جاري کوي، بله چې هر شی ګرانه وه نرخ هغه ورکوي تطبیق یې په ده پسې اړه لري لکه د هغه نماینده چې. نو په داسې صورت کې بیا نه قبلوي. او که چېرې دا رقم وه چې یا دی زما څه هغه غوښتنه نشي کولی نیولاکه ومنمه، فقط دا رقم دی د یو شی را لېږلی دی، په دې کې کېدای سي د ده زړه باران وکړي سم شي زما سره چې ځینې قبول یې کړمه، زه به باره ده ته دعوت ورلره ورکړم. دا رقم تحفه وه، معنا د ده تحفه چې راغلې وای چې تا قبله کړې وای دی خوشحاله کېدی، د ده استیناس تا کوه چې باره به د اسلام سره محبت زیات شي، کرا به داسې سره کښېرو خبره به وکړو، ستا د خوا خبره ورته جوړېدله، برای نو بیا ځینې قبلولی شي. خلاصه د خبرې یې ده چې ما د امیر المؤمنین د ده په دماغو سوچ پسې اړه لري، که ده په دې کې د دین ګټه بلله قبول دي کې، که د دین تاوان بلوي رد دي کې نه دي اخلي. نو سلیمان علیه الصلات وسلام چې و هغه هغه خبره ښه ونه بدلله چې ده ته څه شي رالېږل سوې دا تحفه، چې معنا دا بلقیس خو ما امتحان په اخلي سوه ده کې قبول کړي، نو دی اهلي دین نه دي ګواکې د دین ضرر پکښې وي، برای رد کړه برل دا درسره یو شي، دا زموږ په کار نه دی. څنګه ورته وایي ارجع، بارل ارجع ته وګرځې ژوا مشر کې وویله معنا الیهم ودوی ته، الیهم زمیر چا ته راځي اوس هغه بلقیس و هغه خپل دربار ته ول دا وګرځې زه دورې درسره یوسه چې یو جوړله باره به نو خبر ورته وکړې چې سلیمان خو دغسې ویله، نو اوس که ته راځې ایمان په خپله راوړې تسلیمېږې لکه ما چې دعوت در کړی دی چې و اتوني مسلمین تسې ما ته مسلمینو تابعدارانو من قادین راسي، که هغه مني خو په بها هغه د زما شان و شوکت خو دې ولیدې، ته ورسه ورته ووایه که نه منې فله نؤتیانه، فله نه اتیانه، دغه فله نه تر دې دمخه موږ کومه خبره کښې شوه چې ارجع ته ور وګرځېږې الیهم و دوی ته، دغه خبره نو تقدیر دی چې که پر دغه باندې ایمان ومنې، خبره زما ومنله ایمان ته غاړه کښې شول خوسیي، که نه و فله دغه پر رابنا کېږي، فله نو خامخه نه اتیانه موږ خامخه راتګ و هم و دوی ته دغه د بلقیس و پاچی ته بې جنودین په داسې لشکر سره لا قبله چې هیڅ مقابله به نه وي له هم دوی لره بها په دغه لشکر سره په دغه جنودو سره ورته دغسې سر ور خلاص کړه. ورته سلیمان علیه السلام ویله چې که دې خبر ومنل خوسیي که نه وي داسې لشکر به درته ته راولم، یو لشکر به نه وي پیرانان به جلا وي، جبان به جلا وي، انسانان به جلا وي، نور حیوانات جنګره دا به جلا وي، داسې لشکر به درولم چې ته به اریان سي چې د کوم یو مقابله کوې، دغسې سر ور خلاص کړه. فله نو خامخه نه اتیانه موږ خامخه را تک و هم و دوی ته، دا د بلقیس و خواته بې جنودین په داسې لشکرو سره د جند جامه د جند لشکر ته وایي جنود لشکرې رقم رقم لا قبله چې هیڅ مقابله به نه وي توان به وي د مقابلې له هم دوی لرې بها په دغه لشکرو سره، بیا به ورته ستا پوځ عاجز سي تا خیاو د جنګ دپاره یې درولم پوځ بل وله او خامخه نخرجانه موږ به خامخه و بس هم دوی منها د دغه قریې څخه دغه د سبا قریې چې ده ورته د دې څه به مخامخه باسم دا علاکه به خالي کړې بیا به پرېږدې ځېب او بل داسې دی چې داسې به هم نه ځې چې ته به بل ځای بیا ولاړ شي بیا به دې بیرغ کړي هلته به بیا خلک در باندې راټولي یا اذله په ذلت به ځې و هم صاغرون ازلتا په داسې حال کې بیاسو چې ذلیل به وي و هم دوی به صاغرون کوشني کشنی دغه ته ویل کیږي، دا نه منه چې په بدن کې کشنی یو سړی تر بل یوه غټ دی، هغه بل قدرتمن دی، دا بل ورسره داسې دی چې بل څوک سی، ته څه د ده سره کشنی کشنی کیږي؟ دی خو نو داسې نه دی چې بدن یې کشنی کیږي، معنی عاجزي ورسره کوي. سلیمان علیه السلام دغسې ورته ویل چې هم دوی به نو صغیرون کشنی معنی برابر سره دغسې دغسې کیږي، پر بله ام نه لکم دلی به زما په دربار کې خادمان مقرر سي، دغه رقم به سي زما د پاچي خدمت په باره کې، عدد وزارت او پاچي او تخت کیسه په باره سره خراب شي، دا نو برا دمقید ورلره ورکړه، خلک وایي پلان کې اولتیماتم ورلره ورکړه، معنا خبردار ورکړه چې تر دغه وخته پورې چې د اسلام قبول کړي سي دی راځي سي، کنه پوجونه دراله پوجونه ستا سره کم کارونه کوي، اول دا دي د شهر سره چې باسي په داس حال کې چې ته به ذلیل هم یې په دایستل کې او بیرته به صغیر هم یې بیا به کوچنی کوچنی کېږي، دالته به عدالکیت څه نسی وتلی، دالته به خادم او خدمتګار یې. نو دا پر دغه ځای باندې دا قصه وسودرېدل، او بله برخه به نو بیا وروسته د خیره ګورو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.